Wliczamy od razu. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Tablet Lenovo Yoga Tab Plus. Teraz za 2999 zł. A teraz ten produkt możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W Gdańsku symboliczne otwarcie bramy stoczni, mija 45. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Jutro sprawcy dewastacji historycznej bramy Stoczni Gdańskiej mają usłyszeć zarzuty. Polacy dołączą dziś do flotylli, która płynie z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. W Gdańsku obchody 45. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności. Z tej okazji premier opublikował w mediach społecznościowych nagranie z przesłaniem „Nie ma Solidarności bez miłości”. Premier podkreślił, że prawdziwym cudem było to, iż 45 lat temu tak samo myśleli gdański stoczniowiec, papież i prezydent Stanów Zjednoczonych. Wszyscy dobrze wiedzieliśmy wtedy, czym różni się wschód od zachodu. Wolność od zniewolenia, rozróżnialiśmy bezbłędnie prawdę od kłamstwa, przyzwoitość od podłości. Solidarność stała się fundamentem naszej niepodległości i początkiem, głęboko w to wierzę, drogi do wielkości i potęgi Polski. 31 sierpnia 1980 roku zostało podpisane porozumienie gdańskie. Było jednym z czterech porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajków otworzyły drogę do powstania Solidarności. A o 16 na naszej antenie z okazji rocznicy reportaż Janiny Jankowskiej „Polski sierpień”. Nie dziś, a jutro sprawcy dewastacji historycznej bramy Stoczni Gdańskiej mają usłyszeć zarzuty. Jak informuje policja, obecnie trwają oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchania świadków. Do dewastacji przyznała się grupa Ostatnie Pokolenie. Sprawcy mają od 18 do 64 lat. Za zniszczenie zabytku grozi im do 8 lat więzienia. Ostatni weekend wakacji to wzmożony ruch na drogach w całej Polsce. Jak informuje policja, tylko wczoraj w wypadkach zginęło 8 osób, a ponad 80 zostało rannych. Najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość, brawura, wymuszanie pierwszeństwa i niedostosowanie prędkości do panujących warunków. O przestrzeganie tych zasad apeluje aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Szczególnie teraz, kiedy jest bardzo dużo powrotów z wakacji, z urlopów. Na niedzielę i poniedziałek przypada szczyt wakacyjnych powrotów. Podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zapowiada, że na drogach będzie więcej patroli, grup speed, policyjnych dronów i śmigłowców. Funkcjonariusze zapowiadają nie tylko kontrolę, ale też pomoc w sprawnym przemieszczaniu się. Proszę stosować się do ich poleceń, my będziemy starać się rozładowywać te zatory. Od początku września policja zapowiada wzmożone patrole w pobliżu placówek oświatowych oraz kontrolę przewożenia dzieci. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Izraelskie lotnictwo zaatakowało w południowym Libanie obiekt obsadzony przez organizację Hezbollah. Nie ma informacji o ofiarach. Jak poinformowała Armia Izraela, zaatakowano infrastrukturę w miejscu, w którym stwierdzono aktywność militarną Hezbollahu. Armia Izraela podkreśla, że działania Hezbollahu w tym rejonie były sprzeczne z porozumieniem o zawieszeniu broni zawartym w zeszłym roku. Tymczasem w stronę Izraela płynie flotylla, której celem jest przełamanie blokady Gazy i dostarczenie Palestyńczykom leków i żywności. Do rejsu po raz pierwszy dołączą dziś Polacy, którzy wypłyną po południu z portu w Barcelonie. W Genui we Włoszech kilka tysięcy ludzi przeszło w marszu poparcia dla flotylli. Wśród nich był założyciel organizacji Muzyka dla Pokoju, Stefano Regula. To, co dzieje się w Gazie, jest niedopuszczalne. Dlatego ludzie, społeczeństwo podjęli decyzję o przełamaniu blokady. Wiemy, że to nie będzie łatwe. Nie możemy zagwarantować, że dotrzemy z całym zaopatrzeniem, ale naszą siłą, wiatrem w żaglach są właśnie ludzie. 300, 400, 500 tysięcy osób, które przekazały żywność. Do tej pory w ramach Global Summit Flotilla odbyło się blisko 40 misji starających się przełamać blokadę Strefy Gazy. Jeden ze statków aktualnie wiezie 300 ton żywności zebranej przez mieszkańców Genui. Poprzednie próby dostarczenia pomocy do Strefy Gazy drogą morską były blokowane przez siły izraelskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zapraszam do naszego trójkowego sanatorium. Every day is like Sunday. Jeden z najczęściej wykonywanych przez innych artystów utwór Morrisseya. A co on sam na ten temat sądzi? Podejrzewam, choć nie jestem tutaj pewien, że woli wersję jednak autorską tego utworu, który odtwarza dość absurdalną atmosferę pewnego symbolicznego kurortu w Wielkiej Brytanii. Utwór Every Day is Like Sunday w wersji Pretenders powstał na potrzeby filmu Boys on the Side, czyli Chłopaki na boku, komedii z 1995 roku. Ciekawe, co powiedziałby Morrissey na wersję zagraniczną, ale nie w języku polskim. Te robaron. Jest złamany beat, są trąbki, jest Cada Diez Domingo. Ponoć świetny utwór, broni się w każdej wersji. Max Risey, czyli meksykańska wersja Morrisseya. Jest tego więcej, ale mówiąc między nami, należy to sobie dawkować, bo skoro przebywamy jednak w sanatorium, to nie można przesadzać, prawda? Ale skoro jesteśmy przy nieco egzotycznych wersjach dobrze znanych utworów, to idę dalej tym tropem, choć myślę, że akurat w tym przypadku to nie będzie aż taka egzotyka. Sunday Girl to świetnie znany utwór zespołu Blondie z 1978 roku. Ponoć piosenka została zainspirowana kotem Debbie Harry, który miał na imię Sunday Man. Sunday Girl w wersji oryginalnej znamy na pamięć, ale czy pamiętają Państwo, że Debbie Harry nagrała także wersję francuską? Zabawny ten francuski, prawda? Gdybym nie wiedział, że Debbie Harry zmieniła język, to pewnie miałbym kłopot z rozpoznaniem, ale tak bywało, że artyści nagrywali lokalne wersje wielkich przebojów, by sprzedawały się lepiej w konkretnych krajach. No, nie mówiąc, że u nas i w tak zwanych demoludach słynne przeboje pojawiały się w różnych wersjach, ale to już dawna historia. Jeśli chodzi o Sunday Girl i wersję francuską, czy też z tymi wersami dodanymi po francusku, to w Wielkiej Brytanii ta kompozycja pojawiła się na singlu 12-calowym, oczywiście we Francji i w Holandii, a później przy okazji różnych zestawień i takich singlowych wydań płyt zespołu Blondie. 20 minut po godzinie 11 cały czas penetrujemy listę ulubionych niedzielnych piosenek i mówiąc szczerze, ta, która pojawi się za chwilę, to chyba jedna z tych, których w niedzielne przedpołudnie słuchałbym najczęściej. Margo Gurian. Sunday morning. Sunday morning. It's so quiet in the street. We can hear the sound of feet walking by. I'll put coffee on to brew. We can have a cup or two. And do what other people do on Sunday morning. Sunday morning, Sunday morning, Sunday, Sunday. I love Sunday, Sunday morning. Come hold me in your arms. I love you. Everything's alright. Sunday morning. Everything's alright. Sunday morning. Everything's alright. Sunday morning. Everything's alright. Sunday morning. Jak dla mnie wielkie odkrycie ostatnich lat, Margot Gurian, której nie znałem do pewnego momentu. Artystka pisała utwory wykonywane przez innych artystów. Sama nagrała tylko jedną płytę w 1968 roku, Take a Picture, przypomnianą relatywnie niedawno. To taka autorka, która właściwie popadła w zapomnienie, ale na szczęście dzisiaj coraz częściej powracamy do tych oryginalnych nagrań, ale także zespoły młodszego pokolenia, młodzi artyści także wykonują jej kompozycje, między innymi ten utwór Sunday Morning. To oryginalna wersja Margot Gurian z końca lat 60. Skoro mimo wszystko jednak kończą się wakacje i musimy się jakoś z tą myślą pogodzić, to dla mnie końcówka wakacji kojarzy się z wydaną 30 sierpnia 2004 roku płytą Medulla. Where is the line with you? Where is the line with you? Where is the line with you? Where is the line with you? Cały czas ta muzyka brzmi bardzo świeżo. Where is the line z płyty Medulla Björk, z płyty wydanej dokładnie 30 sierpnia 2004 roku. Różne głosy, ale wśród tych głosów pojawił się także Mark Patton. Jeśli dobrze pamiętam, to Patton miał coś niecoś do powiedzenia, jeśli chodzi o niedzielny poranek. Moore i Mike Patton przejęli utwór zespołu Commodores, oczywiście z 1977 roku. Lionel Richie po prostu chciał napisać kolejny dobry utwór, a jaki wyszedł, to wiemy oczywiście doskonale. Oryginał 7-7, wersja Faith No More późniejsza z lat 90. To skoro zerkam do kalendarza, to bardzo proszę, 30 sierpnia 1992 roku Nirvana zagrała słynny koncert na festiwalu w Reading w Anglii. Na szczęście mamy tę rejestrację. Thank you. nagrywana dokładnie 30 sierpnia 1992 roku na festiwalu w Reading. Lithium, trochę utwór niedzielny albo z wątkiem niedzielnym, Sunday Morning is Every Day for All I Care, śpiewał Kurt Cobain. No, ale niedziele mogą być także depresyjne, o czym przypomina zespół The Strokes. Zespół The Strokes, Why Are Sundays So Depressing? To teraz zagłębiamy się w końcówkę lat 60. Zanim ten utwór pojawił się na szczycie Billboardu, utwór w wykonaniu Johnny'ego Cash'a, to zarejestrował go autor, czyli Chris Christopherson, Sunday Morning Coming Down. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head, didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street, caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. There's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalk. Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl who he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to a song that they were singing. Then I headed back for home, and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like the disappearing dreams of yesterday. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks. Sunday morning coming down. Thank you. może nie jest najczęściej przypominany utwór Nicka Drake'a, ale jakże piękny Sunday. A partię fletową wykonał Ray Warlake. A wcześniej Sunday Morning Coming Down Chris Christopherson z roku 1969. W sanatorium powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego turnusu. Talking away, I don't know what I'm to say. I'll say anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for you, okay? Take nasze sanatorium. Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik i Jacek Hawryluk. Bardzo dziękujemy za dziś. Miłej, spokojnej niedzieli. Nothing remains. We could run when the rain snows. Look for the cause or signs of life where the heat goes. Look for the drifters. We should crawl under the bracken. Look for the shafts of light on the road where the heat goes. Everything has changed. For in truth, it's the beginning of nothing, and nothing has changed. Everything has changed. Oh, and truth, it's the beginning of an end. Nothing has changed. Everything has changed. In your field, in your field, of what your we have. Take to the fire, now we must burn all that you are. Rise together through these clouds,